محترم مولوی صاحب دیو بل پشتنا هم کړی دی، وایي سجدی تلاوت د سهار او مازیګر تر منځه وروسته کیدای شي او کیا؟ حضرات بالکل کیدای شي. د حضرت سیدنا امام ابو حنیفه کوفی رضی الله عنه هم دا مذهب دی چې دا آیات سجدی چا ووایه او یې په خپله واردي د بل چا څخه. څوارلس آیاتونه مقدسه قرآن پاک راغلي دي او په مختلفو سورتو کې راغلي دي. دغه څوارلس آیاتونه سجده واجبوي پر هغه چا چې په خپلې قراءت کې او پر هغه چا باندې چې وایې وري کې په ترجمه پوهېږي که نه پوهېږي. که نرمي که ښځه چې عاقل بالغ اهل د صلات پر هغه باندې دا واجبه ده چې دا سجده به کوي. لیکن د سهار تر مازه وروسته دغه سجده روا ده چې وي کې د مازګر تر فرضو وروسته نور نوافل بند دي. نفل عبادت نسوای کولای. سهار چې سپېدې وچاودلې هغه دوه رکعته سنت د سهار او بیا هغه دوه رکعته فرض د سهار دي. نفل عبادت بند دي لیکن دغه سجده روا ده. دغرنګه د مازګر لمونځ مؤمن مسلمان وګزاري آینده د پاره نفل عبادت نسته هغه منع دی. دغه سجده تلاوت دا کولای شي او هغه دوه رکعته د طواف حاجان صاحبان چې بیت الله الحرام شریف ته ورسي او بیا دعا وشو ته دی را وګرځي یو طواف ورته ویل کېږي تر هر طواف وروسته که دا فرضي طواف وي او که واجب وي او که نظري وي او که سنت وي که دا نفلي طوافونه دي تر هر طواف وروسته دوه رکعته واجب ستا فرضمه د مؤمن مسلمان حاجي یا عمره والا یا طواف والا هغه دوه رکعته واجب په دغه دوه وخته کې نشي کولی. معنا د سهار تر سپېدو وروسته که چا طواف وکړي هغه دوه رکعته واجب به بل وخت کوي. د مازګر تر لمانځه وروسته که چا فرضاً طواف وکړي هغه دوه رکعته واجب نشي کولی بیا به بل وخت کوي. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د سهار لمونځ په مکه معظمه کې په غلط کې ادا کې یعنې په تاریخ کې په وخت کې د سپېدو په اول کې د آزاد پر وخت باندې هغه فرض یې وکړه. بیا طواف کړی دي هغه دوه رکعته واجب یې پرېښوه دی روان شوه مدینې طیبې ته د بانې تر مکې معظمې فدست بیابان کې هغه دوه رکعته واجب وکړه. نو دا معلومه شوه چې دغه واجب عبادت چې دا د رکعت دوه رکعته باندې طواف دوه رکعته واجب دي دا نشي کولی. اما سجده تلاوت د هغه اجازه ده اجازه ده اجازه ده هغه کولی شي وسلام.